การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทำนาหายเลี้ยงชีพทำการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันก็ไม่แน่นะหากทำให้ผู้ทำได้มีความเพลินเช่นการค้าขายยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทำให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจก็เพลินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝักใฝ่อะไรที่มาทั้งสี่ก็ไปรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองพอเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้นอันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวาทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทำก็จะเหนื่อยให้มีความดูดดื่มหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านแต่ตรองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทำการค้าขายที่แรกก็ย่อมไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องท่ามสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำดับต่อไปก็มีความรอบคอบและทันกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการพูดปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำปั้นตีดินเนี่ยถ่ายเข้าไปปุ่นตั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่านเห็นท่านทำก็ทำแต่อาการของจิตที่ท่านทำงานนั้นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นแต่กิริยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทั้งหมดผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏแต่ก็ทำให้เจ้าของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมาเลยนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทำให้เราลึกได้ว่าเราทำอย่างนั้นผิดไปท่านสอนนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนำวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดำเนินตามผลก็ไม่ปรากฏขึ้นมาหนักนี่เรียกว่างานทางใจการเดินจงกรมนั้นเป็นอิริยาบถของส่วนร่างกายการนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านแต่ตรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกลู่นอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอานาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอก็ต้องทำตามจิตเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทำงานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วคนนั่งก็ได้พยายามแล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความมั่นใจขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาเป็นลำดับหรือในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทำอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจสำคัญที่ความตั้งใจสำคัญที่สติไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำมาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทำอย่างเดียวแล้วไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเราโง่เราฉลาดเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทำในนั้นในขณะนั้นสติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวักขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพินิจพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานี่มีสติคุณยังไงเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทำอย่างนี้นั้นผลนี่ว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลนั่งที่ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่การศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจตรองอะไรสำหรับนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นรุ่นแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิตก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคำว่าความคล่องแคล่วหรือความชำนาญของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทำนานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทำนานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้างปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขนาดที่กำหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนอยากส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความชำนาญของสติมีแล้วสติจะทันในหลักธรรมชาติของตัวเองเรื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติการจิตเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลยแต่เคยมีความพุ่งสร้างบุญบาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะความพยศนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันและการดับพยศนั่นก็คือธรรมเวลานี้เราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดับกิเลสดับความพยศเหล่านั้นเมื่อกำลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทานกันไปโดยลำดับนี่เรียกว่างานของจิตผลแห่งงานได้แก่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทำความภาคเพียรไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เริ่มแรกขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเด็กค่อยโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่านสายหูสายตาตลอดเวลาแต่ไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับทราบให้ค้นคว้าให้พินิจพิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบก็จะเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทำให้รับทราบจะเป็นเครื่อง ให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีท่านเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มสงสารนี่ก็เรียกว่าการทำงานเรียกว่าผลของงานเป็นลำดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในขึ้นขวาอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถ้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นงานที่ทำอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ลดละความภาคเพียรผลที่จะคุณได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับลำดับอย่างอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าเราจะออกค้นตามล่ากิเลสที่นี่นะกิเลสจะเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรจะเที่ยวกวาดเที่ยวต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตัวเองเป็นผู้แบกผู้หามเป็นภาระให้กดข่วงมากมายได้จากประธานเป็นผู้ไปเที่ยวยึดถือมากิเลสก็ตามล่าที่นี่ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงติดกับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความจริงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษแห่งความเป็นของตนโดยลำหนักลำหนักหนึ่งการพิจารณาในแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตำหนิเราหรือก็ตำหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพินิจพิจารณารู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตำหนิติชมของสิ่งนั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำดับลำดับนี่ชื่อว่างานของจิตผลจะที่จะคุณได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยหนักหน่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำดับเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังเมื่อทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานมีสติปัญญามีความสามารถมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าจะตามต้อนตามล่ากิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความสำคัญออกไปจากความสำคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสำคัญนั้นสำคัญหมายนี้เป็นกิเลสอย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะไหนก็ตามนั่นจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้จึงต้องไปคลี่คลายดูให้ดีถ้าละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สำคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมานี่แหละที่ท่านพิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับของการพิจารณานี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อยวางและการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหวเพราะปัญญามันวิ่งเต็มที่ กว้างขวางมากมายลึกก็ลึกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นๆเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาแน่พูดง่ายๆตามล่าที่เด็กของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันจะเที่ยวคุ้มครองอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันธ์ก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำดับลำดับเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปนี่ถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก็ถูกถ้าเรียกว่าล่ากิเลสก็ถูกแล้วก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทำให้ใจสงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทำงานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของธรรมงานของธรรมจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่นที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรื่นเริงบันเทิงด้วยงานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นขนขวายเรื่อยๆเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขยันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายๆเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเขายิ่งวิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้นขนขวายก็ให้ได้มากองที่กับขี้เกียจนั่นผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนั้นมันหมุนมันไปเองเอาไปจนกระทั่งลงทะเลนั่นหลวงจะตูมหมดสมมุตินั่นแหละเดี๋ยวลงทะเลหลวงนั่นก็หมดปัญหามันเองเรื่องความภาคเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวธรรมจักรนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันจะฆ่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลำดับลำดับนะถึงผลสุดท้ายก็นิพพานสมบัติเนี่ยอาหารผลกับนิพพานสมบัติก็มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหารผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลำดับลำดับงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกให้จิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลำดับลำดับฉายแสงมาตามคุณภาพของคนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้ด้วยสิ่งสกปรกโสมมจึงต้องกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสแล้วธรรมฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัตินี่เป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กิเลสไม่มีอะไรผิดกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิปทาและแต่ความถนัดของผู้นั้นจะมีกระดิกนิสัยหนักแรงในเอามาขุดมาค้นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่คุณได้รับก็คือความหลุดพ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำมาพิจารณาให้ปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้